ana yan bir yo xamne tay ci bir societe julit yi yo xamne julit yi ñak nañ ko bokku na ci tontu yi ñu waxoon bi ci ñeek bi ñu ñak nga xamne deena tamaman ci bir societe bi neew na tay luñ koy gis ci nit ñi moy as-sidq deug tay bi iznillah dinañ jël ñaarelu tomb bi muy al-haya kessa lu kenn mënta weddi mo xam koku di weddi non la mo xam soppé la moy kersa dafa jeex ci société bi ñuy wax société sénégalaise té xam ngeen né kersa biko al-imam ibn al-hajar al-asqalani al-hafiz diko firi ki téré mbobu tuddu al-fathul bari dafa né huwa khuluq yahmilu ala ityanil hamid wa tarkil qabih al-imam ibn al-hajar biñ ko waxé lan moy kersa mu ne kerso jikko la jo xamne ab julit daf koy jikko wo mu yenu ko and ak mom diko yobbu ci jëf jëf yu bax bayyi lu bon waye xam ngeen ne jikko bobu tuddu kersa te jeexna ludul illa man rahima rabbuk lul ci ay nit yu neew yu ndaw ci ay mak wala ay gor wala ay jigen yu touti mo dess dañ may netali sax lu sori wul dara fi ci ginnaw juma ji ben xala bu jigen bu amone kersa ruslol ben bis yaayam ne ko yow diñ fi yag de dogawo sey yow sa karam gi nga fas ni ben goor ñemewula ding fi yag man bima tole ne yow dama daan lek sama ñak botay man bima tole ne yow goor ñu bari lek na sen xaliss waye yow to de do dem ay wer xale bi def li yaayam bëggoon moy fecceku dindi kersa gi di sol yu bon di fréquenter xalé yi goor yi ñu ëmbël ko koku sababu ñak kersam ak mbonam fa la bayé ko moy ci way juroom lolu tay mo bari ci ñun ku bëgg baax di nga gis ñu la ci dey wala di nga yag même bo nekké ben ouvrier bu jup di liggéey bu sel wala nga nek commerçant nga bëgg set bëgg baax da nga gis nit ñi ne yow do gaawo bari la dé da do gaam dara parce que dekk bi ku fi bax do am dara ku fi am kersa do am dara on fuñ jëm wa qad su'ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an al-haya sahabatul kiram ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in daño laaj yonent yalla muhammad alayhi salatu wa salam ñu ne ko yow yonent lan moy kersa قال استحيوا من الله حق الحياء نغالا واي روسلن يالا دغي دغي روس لاجلن روسلن يالا دغي دغي روس صحابين يننت وانا لا ني روس يالا تبارك وتعالى من نغن وات بوبي اك يمو اندال ngen wattu bir bi ak yamu denj bop lan la andal beut nop gemign bakkan ngalla wa yow jul bi rusal yalla ci say nop bul deggal nop yi lu yalla sip lu yalla bugul ngalla way beut yi rus ci yalla bul ci xol lu yalla beggul gemmi ngi kazalik bul wax bul lek luñu sip lu yalla aramal non la ab julit di russe yalla deug deug russ ci bopam ak la bob bi yobale russ len yalla ci sen bir ñu bari ñu alkutay ci jamono moy sen bir len alak faletu ñu dafa haram faletu ñu def ko sip faletu ñu dañuy buub rek di duggal ci suñuy bir ko wax mu ne na am luma lek na am luma yobbu keur ga hatta bu harame na am luma yobbu keur ga ndaysan yalna yalla yeureum jigeni ansar demb bu gor daan xey di genn keureum soxna si day japp loxo bi ba ci buntu bi mu ngi xey di outil lu mu indi ci keur gi soxna si xol ko ba seen ba dina jak mu ne ko ragalal yalla ci ñun man nañu muñ xif waye munu ñu muñ safara bul indi ci keur gi lu aram lol la gaay jigeen ñi daan denk demb seen borom keur yi man nañu muñ xif waye munu ñoo muñ safara kon kër gi lo fi indi rek na dagan banu tamé indi yu aram ci sunu bir kër hatta musi ci kër gi sax deggalatuñ ñu lepp le jikom yaq ak ñun lepp le jikoy yaq ak ñun lutax ndax lu dagan mo dugatul ci kër yi mbokk yi ci yalla fa hadha huwa al haya li moy kersa rus yalla deug deug rus lu bari ci nit ñi nak dañuy jaxase kersa ba lele mu yobul len ci ñukoy jaxase nga gis waji nopi diinem sax xamu ci dara waye du laaj bo waxe ñu ne no dafa bari kersa dede lolum mom ak ndof la wala mu gis lu bon ñu ne dafa am kersa ba mënu ko téré bir kërëm waaw wala mënul diglé lu baax ci bir kërëm dafa am kersa ba day russayé jabar yi fajar jogal julli loolu ak ndof la loolu du mom du ak nité ab jullit kersa du ko téré laaj xam xam inna allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala mom mu jangal ñu sunu diine du ko téré mu joxe misal sax ci yo ni yo ñakke ñeriñ ni mu yafuse ni mu yambare yalla jox ñu ci misal lutax yalla jël misal joxe ci ma ba'uda fama fawqaha parce yo munon nañ ne yalla munon na joxe ñay parce que yalla ku mag la yalla ku reuy la kon na joxe misal ci lu reuy wa yalla baye fa yoy yeb daldi indi yo pour jox ñu misal ñu xamne sunu diine sunu kër yar sunu njabot soxna ci dom gi bir dekk bi kenn warul am kersa ci masala diine kenn warul am kersa ci digle lu baax ken warul am kersa ci terelu bon lolou mom kuñ ne dang ki am kersa koku nañ ko xolaat koku werul mbok yi ci yalla kersa kana rajul min al ansar yu'atabu akhan la wa yalumu ala shiddati haya'ihi wa yatlubu minhu an yuqallila min hadha al haya' ben way ci wa ansar da don khas mbok julitam lan moy sik mbok julit bi ne nako da nga bari kersa sa kersa gi dafa op ci bir khas yim ko don khas yonnati bi alayhi salatu wassalam da di koy deg ba marra rasul sallallahu alayhi wasallam fa sami'ahuma yonnati bi romb rek deg len mu koy khas ci ñak new gi mu new ak gattañ lu bi mu gattañ lu ne dafa am kersa lan la yonante bi wax waji koy khas dahu bayil jambo bayil ki fa innal haya min al iman bayil ki ngay wax ndax kër sa kat ci gëm yalla la bok waaw wal haya juz'un min al iman kër sa mbok yi xaj la ci ngëm yalla bu doon ñaar ñukoy xaj danañ fekk ben genn walu gi moy kër sa benen genn walu gi nok ngëm motax ñom ñaar ñoy and ay xarit lañ su ben bi démé rek benen bi dem fo gis ku ñak kersa amul ngëm yalla fo gis ku am kersa dafa am ngëm yalla xol len tay nak suñu society danaka mën nañ ne kersa ndoxum kersa jeexna ci kanam yi jeexna ci xol yi lutax parce que ngëm moko don garder te ngëm amatul motax kersa demna da ngay deg sa xale bu goor bu nan dama nan tat wax pa bi ray tat lay def wax pa bi ray mbok yi yow bi nga ne ciocc mu no wax ray nga ne da nga nan tat wax ray ha nanu del la suñu xel suñu bop ab julli de am kersa yenenti bi alayhi salatu wassalam neena al iman bid'un wa 60 shu'ba wal haya shu'ba min al iman yonent bi neena ngeum yalla boko don xaj diko def ay dagit diko tek ci ay barab ay xur di nga fek mu nek jurom ben fuk waye mu ne di nga fek ngeum ci parti yoy ñuy xaj di nga fek ngeum kersa nek ci kersa ben parti la ci lolu ñuy xaj waye mbok yi ngeum yalla bal al haya wal iman qurana ñom ñaar ñoy and wa asdiqa ay kharit lañ ñom ñaar la yatafarraqan duñu takaliko motax yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ngeum yalla ak kersa ñoy and ñom ñaar fa iza rufi'a ahaduhuma rufi'a al akhar su bi yekete ben bi rek benen bi dem kon nan delo ci suñu kër yi kersa nanu yarar xalé yi ci kersa rawatina jigen ñi xol len tay mbeddi senegal gisatu len jigen gi sol yere bu baax so xeye suba ba ngon di wagn bu fekke téméri jigen nga lim juroom ñeen fukk ñeek juroom ñeent ñep lu bon lañ sol ba pare kersa jeex ci ñoom bo doon wo kenn sax de ngeen histoire biñ doon netali mar goor gi nek ci kar xala bu jigen bu sol lu bon dug mu koy war di waxtan ak mom pour mu sol lu bax mu genné portable am ne ko am wowal yalla nga wax ko wowal yalla nga wax ko na wowal yalla nga wax ko lima def fofu la nit ñi tollu nak tay ñun fi ko ci wax dina la tontu tontu bo xamne bu ëllëgé da nga nan pat nopi doto gis kenen diko jema wax lu bax waye nak lol du téré ñi wo nit ñi jëme len ci yalla ad duat ñu nopi ndax man ra'a minkum munkaran motax ku gis ci yeen lu bon fal yughayyirhu bi yadi dindiko ak sa loxo fek yang koy mëna dindé ak sa loxo su fekke dem nañ ba mëna tuñu dindi lu bon ak suñu loxo xana yonenti bi bok neena ñu wax ko ak suñu lami waye bu nu deme ba mënatu ñoo dindi suñu loxo mënatu no wax suñu lami yonenti bi neena ngeen nakarlu ko ci seen xol waye fofu ngeen di yegg ci xol nak tok diko nakarlu wa zalika ad'aful iman yene ngi ci ngëm gu faible ngëm gu yambare ngëm gu yafus fofu lañ toll nak tay ye gis borom kër ci kërëm mu nekk ci ad'aful iman munul dara ci kër gi té lolay do war moy jëndi dundu buñu raflé moy waddu buñu xifé moy jox ñu lek buñu fébaré moy faj wayé mënta am jog leen julli fajar mënta am musique bu mu jup ci kër gi mënta am tubey bu ko xalé bu jigen sol ci bir kër gi kenn mënu ko bo waxé rek ñu né ah légui dé dañoo teux kenn mënatu ci dara ba legui lolou moy proverbe bu nga xamne mo sax qaida la legui ci bir keri qaida la keri kenn mënatu ci dara te pourtant bo waccion ñu ne tay det togguñu añ te bi ngay dem bayyi nga fi 5000 dépasse nga wacc ñu ne no togguñu añ nga ni lutax ñu ne dañu sonu té dañuy noppalu borom kër gogu nan lay def nga wacc sa soxna ne la tay toguma rer lutax na journée bi tay dañuy noppalu nga xey ñu ne kenn du nekk tay li ben procureur doon wax tribunal mu ne lu nekk fi ci Sénégal indil nañ mako na ko atté ba mu dess sama soxna si du julli lol de atté gumako sama soxna si du julli lu nekk nak atté nako est ce yaakar ngeen ne dossier yoy bari wul ci bir keur yi est ce yaakar ngeen ne sama njabot gi duñu julli dossier yoy bari wul ci bir keur yi est ce yaakar ngeen li ngeen di gis ci mbedd yi ni dossier yoy bari wul ci bir keur yi ah kay waye lutax moy mbirum aduna monu yitel mbirum alakhirah yitelatunu ben cheikh daf ci joxe misal bu dund bu doy war dafa laaj ben borom keur ne ko sa dom ji boko yobbe ecole mu jang ba jour examen jot nga yobbu ko ba ci ecole bi muy defé examen nga bayiko ngek bayiko pass nga dem mu ñëwaat midi ne la papa nga ne ko mu ne la ñetti matière defuma ko ci examen bi nga ne ko lutax mu ne gis nga fi nga bayi won da nga dem rek man nelaw ba heure bi jot ba gaay duggu ba def ñetti matière ñu dog ma ye dom joju yeen ñi julli ci juma ku ko jur nokoy def tontu bi mu ngeek yeen ci seeni xol ak seeni xel ku jur dom joju la wax nan nga koy def bu doon mak bu wara def befem wala bak nga jaar ak mom fofu ba jour bi mu wara def bak mu ñew ne la dama tardé ñenti matière lutax non dama bidenti dom joju limuy ponkal ponkal loy jëfëlante ak mom yow bi cheikh bi waxé lolu gor gi ne ko budé ku ndaw ki dina ko dur ba dam ko budé ku mbacké dama koy génné kër gi mu ne ko waaw kon sa dom bu jakk bu tardé fajar jakk lo koy def cheikh bi dañ né ah lol de wax deug yalla mom lol de est ce que dadi nopi ndaysan mune allahu akbar xolal do gi ko ci mbiru aduna bayyi mbiru alakhirah lan lañ koy laaj ñaar yi yowmal qiyamah ñaar yi lan lañ koy laaj bag bi lañ koy laaj wala befem bi lañ koy laaj wala cop bi lañ koy laaj wala julli ji lañuy laaj yenenti bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam neena liñu ñëk laaj yowmal qiyamah liñu ñëk laaj moy as-salaa su julli gi baxé yonent bi neena lepp baxna su julli gi boné lepp bonna yalla nañ yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nañ yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله وحده ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم أسد الناس حياء وكان إذا كره شيئا عرفه الصحابة في وجهه وكان إذا بلغه عن أحد من المسلمين ما يكره لم يوجه له الكلام ولم يقل ما بال فلان فعل كذا وكذا بل كان يقول ما بال أقوام يصنعون كذا وكذا دون أن يذكر اسمه صلى الله عليه وسلم بقينت عليه الصلاة والسلام كبري ونكر صلاة لولا تخ dawul xol nit jekk baña xef mom yonent su sibon dara bañ ko bu deggon dara beggu ko wax wala dara jëf sahaba yi dañuy sentir ki jëf jëf gi day sentir ne man def na lu yonent bi beggul parce que ci kanam gi lañ koy xamé ndax kersa gu mu am waye bok na ci namu doon wañé nit ñi di leen corriger musul ñew kaw minbar wala mu tok ci penc mi ne yow diw li nga def nak yonent bi nek na ci juma ji di khutba ben way dugg bobba nga jaxaso melne bop bom marlé da ngay gis tay ab julit buy roy bom marlé ci jakkawar gu jaxaso baramu di dof doflu té lu doy war yene say nga gis ku def lolu ba paré nak sol ngubum outi juma lo fay outi so xasséne ya nga roy ay yahoud ak nasaran loy doye julli yonent bi mu seené waji mu né waw lan mo dal nit ñi ba duñ défar seen bop yi man kana lahu sha'run falyukrimhu way ko amati kawar gu mel nonu teral ko teralal kawar gi moy rahas ko ba mu set nga peña ko ba mu noy nga diw ko waji daldi jog genn ci benen buntu dem défaru bi waji dugate yonent bi xamne ne mom la yonent bi ne du li mo gën ngeen bayyi sen bop yi mu melne bop shaytan yonent bi non la daan wagne nit ñi ndax kersa gu mu am musul joxon nit baram ne ko yow way da naan lutax nit ñi di def nangam ak nangam nga xamne yow ci nga bok su ngeen gisee ci mazhab yi ñi ne yap geleem day yak ñap ñi ne yap geleem du yak ñap ñu diviser wu ci ñaar ngiru malik ñu ne ku lek yap geleem sa ñap yakul shafi wala ahmad ñu ne sa ñap yakuna dafa am ñu lekkon yap geleem ba pare am ci ñu lekkon yap geleem gi kenn ku ñapam yakku moy fi doon lekke reer bi la ngelawal oliya yenen ti bi ne ko diw jogal jappi kon gañi xam lim def mune yeen ñi doon lek yap geleem bi dem len ngeen jappi motax ñe ñu ne ku lek yap geleem jappi ñi ne deeret dafa am ñu ci seen japp yakoon yonent bi ne len dem len ngeen jappi ndax kenn la waye bugul wax kenn ki yaw la gis ngeen yonent ndax ker sam gu bari sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi al muslim yata'addab ma allah julli day am ker sa ci yalla nit ñi lan mo len dal ba rusatu ñu yalla ñu gi rus nit ñi yastaghfuna minan nas tay bu ben way taxawon fi ci ñun ñi kenn du futé ku def yaramu neen wala ngay def lu bon waye bo wété rek genné sa ñak kersa ñan ñi sax dem nañ légui ba faletu ñu nit bo waxé kenn li mu na la xolal man dunduma len dunduma kenn ah kay fo nga dundunu ndax bo faatu won legi ñu diri la indi ci jakkay yi ñepp bay seen soxla ñew dundu la kon fa ngi dundu nit ñi biñ lay ngenté ngay juddu di genn ci sa yaay di ñew aduna nit ñi dañ la dundon bu mercey ne won dundu nu lire bi dundu nu ko mo ak ndayam fu ñëm lu tax yow nit ñi dundu la ba nga tollu ni nga tollu nga ni dundotuma kenn di fetterlu di degar bop dindi kersa ci yow jéxal jom jeexal kersa ci sa xol ak ci sa ngëm ngëm ak ci sa kanam tay liñuy dund du dara ludul liñu yalla natto moy ñak kersa mo fi nek kenn rusatul nit ñi ki ñu ñëk ñëmé moy yalla subhanahu wa ta'ala wallahi yalla la ñëk ñëmé di def lu ñu neex fetteer lu di degeer bop lool lan tam di ko tab genn ko nak legi ci biti waw lolo jaadu de su fekke legi rusatunu yalla yonent bi doon wax ndeysan su gaay yi ñewon di nuyo yonent bi teud ku jog rek nonu mu teudde la lay di nuyo bu usman ne teul ñu ne yonent usman dugg sina mu jog tok ñu ne waaw ki nak mu ne ki malaaka yalla yi ak yalla sax dañ ko rus usman ibn affan xolal ñun ñun rusunu dara lu neex wax rawatina nak waji bu amé doole wala mu am kattan wala lu ko neex def mom kenn duko wax dara mbokk yi nañu rus suñu borom nañu rus jami yalla yi malaaka yi ñu ngi and ak ñun nañu rus xolal usman ci kersa su guddi jotoon usman di teud di simeku wala muy simeku day fay lamb bi xala doyna mu dugg ci mir mbaaj bi dogu simeku ñu ne usman nak mu ne malaaka yalla yi la rus buguma ñu gis samay awra parce que malaaka yaangi and ak ñun ñun nak motax bañu violé yalla violé malaaka yi kon jaamu yalla yi suñu yon nek ci léra sa nga gis ku yor cigarette am di xeur nit ñi ñu na wa mu ne gaay xolal man ni la ko mu ne ha ñu doy war ngay gis Sénégal ñu doy war dafa melne ay doomu adama nekatuñ ci kaw suuf li cheikh bi di wax neena wallahi legi gisatu len sax xaj yi sey ci mbedd xaj yi sey ci mbedd legi nit ñi ñokay def bi nit ñi ñewé diko def xaj yi ne oh kon ñun baxna quoi ñun dootun ko defal ci waaw legi nit ngay fekk ak nit guddi wala ay timis rek ñu tafu ci port lampe wala ñu tafu ci ben tawax bu faregul bi xaj yi commencé gis nit ñi di def lolu ak ginar yi sekk yi ñu ne bon kon ñun vraiment ñun wacc nañ liggey quoi nan bayyi lolu ak nit ñi yalla moko wax subhanahu wa ta'ala sumaradanna asfala safilin ikhwata al-iman nanu rus yonent bi alayhi salatu wassalam julit nan lay rusé yonent khalal yawmi nga xamné ben way mo la né diiné ji li ngay def nga jël ko lolo moy yow ruso yonent sunu ruso yonent ñun ñep li yonent bi indi la rek la ni def na ci joxe misal bu ndaw rek misal nak rek la ci joxe bu ko ken yobbu ne imam ma wax nangam julli qaddu ak julli wacce loxo yow mi wacce loxo kula ko wax ben way nga gis ne mom non la doon def nga ni man bu may julli non lay def te nga rus yonent bi yalla yoni won diina ji indi ko mu julli qaddu ñaar ñi kan nga wara rus yonent ak waji ndax waji ab yonent la yalla ko yoni ku bax la de deug la waye nak mok yonent ku gëna bax mok yonent ku gëna bax mok yonent ku gëna bax wa legi yow nga ni man wax deug yalla diw mom ni la doon def man non lay def diw mom mu doon def nonu ak yonent bi demal nga gëstu ji ndax yonent bi mo defon ni wala defuko bu leere ci yow lula war te nga rus yonent bi defon limu def tay bu yonent bi doon dundu taxaw xana di nga rusa japp ci loxo waji de baye yonent bi non rus yonent bi ci limu nu indil jele ko ci borom bi mu doynu mo mbok yi bu ndeme tay ba yonent bi limu indi doyatunu est ce rus na yonent nanu rus yonent bi ci jefe sunnam ci jefe ay ndigalam bayyi ay terem al haya'u minan nas non rus nit ñi nañu rus nit ñi nañu delu ci waat ci jikko diine ci jikko l'islam jikko ngor jikko julit moy am kersa rusa wax yen yi rusa jëf yen yi rusa dem yen barab yi rus ñu degg ci ñun dara yenente bi sallallahu alayhi wasallam bamuy wax ngeneelu kersa mune al haya la yati illa bi khair al haya kulluhu khair kulluhu yenente bi ne kersa yeppam yiwu la kersa du indi lu dul lu bax borom xam xam bi ne iza lam takhsha aqibata al layali wa lam tastahi fasna ma shit fa wallahi ma fil ish khair wala dunya iza zahaba al haya mune boru sa tule ragalo yalla khalatato gudi ak beccak khalato ne diga dug bammel dafa lu la neex su fekke demato ba khalato yalla khalato beccak gi ñew ñu gene la ci sa keur gi yobu la ci morgue bi sang la tek la ci auto yobu la ba ci armelier gas ba mu xol dugal khalat lolol ne dafa lu la neex waye mune wallahi ma ngi len di gëñel ci yalla dundu gi ñuy dund lu bax munu fi am su fekke kersa amu fi su fekke dootu ñu rus su fekke kersa jeexna senegal dootul bax chaque jour mo wax len ko dañ nan alternance alternance ñu ngi alterner rek te legi ba legi amaguñu alternance lutax inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim musidal fulbe aljuma wodo jawtu do en siftilino dental ngal hande ko rendo ngo wasi en halino dum non ko adi hen woni gongdude hande nuxta mo ngadon den bandirabe woni al haya woni neddo yo hersu o hersa halde kongol ngo Allah yida o hersa halde wala o wada golle de ngandoda Allah yida al imam ibn al hajar al asqalani de wonamnda holko woni hersude o wi hersude ko jikko mo ngandoda ina rondo neddo o juldo kala do yiya ko mujji tan o wadata so tawi ko golle pankare kala do yida yiya dum o battata ko kala do yi so yini dum o dogat nelada sallallahu alaihi wasallam de o firtanta sahaba be holko woni al haya woni hersude o wi ko ndena horende e ko horende rendi ndena redundu e ko mufti be wi mo horende holko rendini o wi gite noppi hunuko hinere be bi mo gita de o wi juldo yo hersu e jewde e gite makko ko Allah yida yo hersu nande e noppi makko ko Allah faalaka ko Allah yida yo hersu halde e hunuko makko o wawlo hen kongol ngol anduda Allah yida ko dum don woni hersude nelaado sallallahu alaihi wasallam o wi gongin gol Allah e hersude kanje didi kanje yadata al iman wal haya o wi kala do goto tawa goddo tawata ton parce que komi musibbe ko so goto o yehi goddo o yehi ndenen dina men bandirabe ndenen hore men ndenen besnguji men nehen be hersude nehen rewbe men ina be borno chomci timmudi jettidi chomci juldo hande sen jeewi rendo men go en taway to burden tawde hersude ina yehi en tawat koy rewbe be e sukabe holko wadi dum ko enen woni be tinnaake mabbe en jewata ko be halata en jewata ko be gollata en jewata ko be bornoto en woppaybe tan be wayene bali e der galle dum wona ko l'islam yidi yo Allah aynu en reena en fawayen isratal mustaqim allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ala tibai wa arina albatila batilan warzuqna ala tinabi allahumma ya muthabbitul qulub ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا على دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا رحيم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله